9สุภสูตรว่าด้วยมานพชื่อสุภะ462ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธิบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลมานพชื่อสุภะผู้เป็นบุตรของโตทยพรามอาศัยอยู่ในนิเวศของคหบดีผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสุมานพผู้เป็นบุตรของโตทยพรามได้กล่าวกับคหบดีผู้ที่ตนอาศัยอยู่ในนิเวศว่าท่านคหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่ากรุงสาวัตถีไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยวันนี้เราควรเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์คนใดดีหนอคหบดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันในอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นสุภมนพผู้เป็นบุตรของโตทยพรามรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นเครื่องระลึกถึงกันได้แล้วนั่งณที่สมควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพรามทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าพระฤหัสเป็นผู้ยังกุศลเครื่องนำออกจากทุกข์ให้สำเร็จบรรพชิตไม่ยังกุศลธรรมนั้นให้สำเร็จในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะตรัสว่าอย่างไร463พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพในเรื่องนี้เราแยกกล่าวมิได้รวมกล่าวเราไม่สรรเสริญการปฏิบัติผิดของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติผิดเชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยังกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ให้สำเร็จเพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิดมานพเรากล่าวสรรเสริญการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบชื่อว่าเป็นผู้ยังกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ให้สำเร็จเพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติชอบฐานะการงานของคฤหัสถ์และบรรพชิตสุภมนพทูลถามว่าท่านพระโคดมพรามทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีเครื่องมากมีความเพียรมากมีผลมากฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยและมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคดมตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามานพแม้ในเรื่องนี้เราก็แยกกล่าวมิได้กล่าวรวมว่าฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อปฏิวัติย่อมเสียผลน้อยฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยเป็นอย่างไรคือฐานะแห่งการงานคือการไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรคือฐานะแห่งการงาน คือการไถนั้นแหละที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากว่าถึงพร้อมย่อมมีผลมากฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยเป็นอย่างไรคือฐานะแห่งการงานคือการค้าขายมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรคือฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแหละที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมาก464มานพฐานะแห่งการงานคือการไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยแม้ฉันใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฐานะแห่งการงานคือการไถนั่นแหละที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากแม้ฉันใดฐานะแห่งการงานของคารวาสที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความต้องการมากก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากฐานะแห่งการงานคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อปฏิวัติย่อมมีผลน้อยแม้ฉันใดฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชิตที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแหละที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากแม้ฉันใดฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชิตที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยก็มีความเพียรน้อยฉะนั้นเหมือนกันเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากบัญญัติธรรม5ประการสุภมนพทูลถามว่าท่านพระโคดมพรามทั้งหลายบัญญัติทำไว้5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามานพพรามทั้งหลายบัญญัติทำ5ประการไว้เพื่อให้ทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จถ้าเธอไม่หนักใจตีละเธอจงกล่าวทำ5ประการนั้นในบริษัทนี้เถิดสุภมนพกราบทูลว่าท่านพระโคดมผู้เจริญณที่ที่พระองค์หรือบุคคลเช่นกับพระองค์ประทับนั่งข้าพระองค์ไม่มีความหนักใจเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามนพถ้าเช่นนั้นเธอจงกล่าวเถิดสุภมนพกราบทูลว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติข้อธรรมที่หนึ่งคือสัจจะเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จบัญญัติธรรมข้อที่สองคือตบะบัญญัติธรรมข้อที่สามคือพรหมจรรย์บัญญัติธรรมข้อที่สี่คือการเรียนมนต์บัญญัติธรรมข้อที่ห้าคือการบริจาคเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติธรรมห้าประการนี้ไว้เพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะตรัสว่าอย่างไร465พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามานพบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายแม้พราหมณ์สักคนหนึ่งผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศผลแห่งธรรม5ประการนี้มีอยู่หรือ สุภมนพทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมแม่อาจารย์ท่านหนึ่งแม่ปาจารย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งตลอดไปถึงเจ็ดชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายผู้บอกกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วการประกาศผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่หรือไม่มีเลยท่านพระโคดมแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายคือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตัคคิฤาษีอังคีรสะพวกพราหมณ์ในปัจจุบันนี้ขับตามบทมนต์เก่าที่ท่านบุรพาจารย์พราหมณ์ได้ขับไว้แล้วและบอกไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ท่านเหล่านั้นจะยังกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองและประกาศผล5ประการนี้มีอยู่หรือสุภมานพทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพได้ทราบกันดังนี้ว่าบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพราหมณ์แม้สักคนหนึ่งผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาวิมุตติยิ่งแล้วประกาศผลแห่งธรรม5ประการไม่มีใครสักคนหนึ่งเป็นอาจารย์เป็นปราหมจารย์เป็นอาจารย์ตลอด7ชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศผลแห่งธรรม5ประการนี้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายคือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสสามิตตฤาษียมตัคคิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารัทวาชะฤาษีวาเสตะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์ที่พราหมณ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามบทมนต์เก่าที่ท่านขับไว้แล้วบอกไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองและประกาศผลแห่งธรรม5ประการนั้นมานพคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นกันแม้ฉันใดภาษิตของพรหมทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันเห็นจะเปรียบได้กับคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่แถวหน้าคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นกัน466เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพราหมณ์ผู้ซึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเหมือนคนตาบอดยืนเข้าแถวซึ่งโกรธไม่พอใจเมื่อจะข่มขู่ติเตียนว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคท่านพระโคดมจักได้รับความเสื่อมเสียแล้วจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ชื่อโปกคารสาติโอปมัญญโครธผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันกล่าวไว้อย่างนี้ว่าอย่างนี้แลสมณพราหมณ์เหล่านี้ย่อมยืนยันญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภาษิตนี้ของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเป็นภาษิตที่น่าหัวเราะเลวทรามว่างและเปล่าถ้าฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะรู้จะเห็นหรือจะทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามานพพราหมณ์ชื่อโปกคารสาติโอปมัญญโคตรผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทุกคนด้วยใจหรือสุภมานพทูลตอบว่าท่านพระโคดม พรามชื่อโปกครสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันกำหนดรู้ใจของนางทาสีชื่อปุณณิกาของตนด้วยใจของตนเองยังไม่ได้ยังกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทุกคนด้วยใจได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามนุษย์เปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดไม่พึงเห็นรูปสีดำสีขาวรูปสีเขียวรูปสีเหลืองรูปสีแดงรูปสีแสดไม่พึงเห็นที่ที่เสมอและขุขระไม่พึงเห็นดวงดาวไม่พึงเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีรูปสีดำสีขาวไม่มีคนเห็นรูปสีดำสีขาวไม่มีรูปสีเขียวไม่มีคนเห็นรูปสีเขียวไม่มีรูปสีเหลืองไม่มีคนเห็นรูปสีเหลืองไม่มีรูปสีแดงไม่มีคนเห็นรูปสีแดงไม่มีรูปสีแสดไม่มีคนเห็นรูปสีแสดไม่มีที่ที่เสมอและขุขระไม่มีคนเห็นที่ที่เสมอและขรุขระไม่มีดวงดาวไม่มีคนเห็นดวงดาวไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีผู้ที่กล่าวอยู่นั้นชื่อว่ากล่าวอย่างถูกต้องหรือมานพสปมานพทูลตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมรูปสีดำสีขาวก็มีคนเห็นรูปสีดำสีขาวก็มีรูปสีเขียวก็มีคนเห็นรูปสีเขียวก็มีรูปสีเหลืองก็มีคนเห็นรูปสีเหลืองก็มีรูปสีแดงก็มีคนเห็นรูปสีแดงก็มีรูปสีแสดก็มีคนเห็นรูปสีแสดก็มีที่ที่เสมอและครุขระก็มีคนที่เห็นที่ที่เสมอและครุขระก็มีดวงดาวก็มีคนเห็นดวงดาวก็มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีผู้ที่กล่าวว่าเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีผู้ที่กล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่ากล่าวไม่ถูกต้องท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพอย่างนั้นเหมือนกันพราหมณ์ชื่อโปกครสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันชื่อว่าเป็นคนบอดไม่มีจักษุเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจักรู้จักเห็นหรือจักทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้467พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามานพท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระมหาสารชาวเมืองโกศลคือพราหมณ์ชื่อจังกีพราหมณ์ชื่อตารุขะพราหมณ์ชื่อโปกครสาติพราหมณ์ชื่อชานุโสนิหรือพราหมณ์ชื่อโตเถยะผู้เป็นบิดาของท่านวาจาที่พราหมณ์มหาสารเหล่านั้นกล่าวตรงตามโวหารของชาวโลกหรือไม่ตรงตามโวหารของชาวโลกอย่างไหนประเสริฐกว่ากันสุภมนพทูลตอบว่าผู้กล่าววาจาตรงตามโวหารของชาวโลกประเสริฐกว่าท่านพระโคดมวาจาของพราหมณ์มหาสารเหล่านั้นรู้แล้วกล่าวว่าหรือไม่รู้แล้วกล่าวว่าอย่างไหนประเสริฐกว่ากันวาจาที่พราหมณ์เหล่านั้นรู้แล้วกล่าวประเสริฐกว่าท่านพระโคดมวาจาที่พราหมณ์มหาสารเหล่านั้นพิจารณาแล้วกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วกล่าวอย่างไหนประเสริฐกว่ากันวาจาที่พราหมณ์เหล่านั้นพิจารณาแล้วกล่าวประเสริฐกว่าท่านพระโคดมวาจาที่มีประโยชน์หรือวาจาที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งพราหมณ์มหาสารเหล่านั้นกล่าวอย่างไหนประเสริฐกว่ากันวาจาที่มีประโยชน์ประเสริฐกว่าท่านพระโคดมท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นโปกครสาติพราหมณ์โอปันมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันกล่าววาจาตรงตามโวหารของชาวโลกหรือไม่ ไม่ตรงตามโวหารของชาวโลกท่านพระโคดมเป็นวาจาที่รู้แล้วกล่าวหรือไม่รู้แล้วกล่าวเป็นวาจาที่ไม่รู้แล้วกล่าวท่านพระโคดมเป็นวาจาที่พิจารณาแล้วกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วกล่าวเป็นวาจาที่ไม่พิจารณาแล้วกล่าวท่านพระโคดมเป็นวาจาที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็นวาจาที่ไม่มีประโยชน์ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพนิวรณ์นี้มี5ประการนิวรณ์5ประการอะไรบ้างคือ1กามฉันทนิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความพอใจในกาม2พยาบาทนิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความขัดเคืองใจ3ถีนิทานิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความหดหู่และความเสื่องซึม5อุทธัจกุกกุจจะนิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจ4วิจิกิจฉานิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความลังเลสงสัยนิวรณ์5ประการนี้แหละมานพปกพระสาติพราหมณ์โอปมัญญโคตรผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันถูกนิวรณ์5ประการนี้หน่วงเหนี่ยวกางกั้นรัดรึงตรึงตราไว้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์468มานพกามคุณนี้มี5ประการกามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลโอกรสาติพราหมณ์โอปมัญญโครตเป็นผู้ใหญ่ในป่าชื่อสุภควันกำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วได้กามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการนี้ครอบงำแล้วไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอนออกบริโภคอยู่เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจักรู้จักเห็นหรือจักทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์มานพท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลจะพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจุดไฟขึ้นหรือไม่อาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจุดไฟขึ้นไฟอย่างไหนหนอจะมีเปลวสีและแสงสว่างสุภมานพกราบทูลว่าท่านพระโคดมเป็นไปได้หรือถ้าการจุดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม้เป็นเชื้อจะมีเปลวสีและแสงสว่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะพึงจุดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม้เป็นเชื้อขึ้นได้นอกจากผู้มีฤทธิ์อุปมาเหมือนไฟอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อเพลิงรุกโผล่ขึ้นได้แม้ฉันใดเรากล่าวปิติอันอาศัยกามคุณ5ประการว่าเป็นอุปมาฉันนั้นเหมือนกันอุปมาเหมือนไฟที่ไม่มีหญ้าและไม้เป็นเชื้อลุกโผล่ขึ้นได้แม้ฉันใดเรากล่าวปิติที่เว้นจากกามและอกุศลกรรมทั้งหลายว่ามีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันปิติที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ปิตินี้เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมานพอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่แม้ปิติก็เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมานพในธรรม5ประการที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญ เพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จนี้พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติธรรมข้อไหนว่ามีผลมากกว่าสุภมนพกราบทูลว่าท่านพระโคดมในธรรม5ประการที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จนี้พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติธรรมคือจาคะว่ามีผลมากกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามานพท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรณที่นี้จะพึงมีมหายันเกิดขึ้นแก่พราหมณ์คนหนึ่งครั้งนั้นพราหมณ์สองคนพากันมาด้วยหวังว่าจักเสวยมหายันของพราหมณ์ชื่อนี้ในพราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้เราเท่านั้นควรจะได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศและอาหารที่เลิศในโรงพักพราหมณ์อื่นไม่ควรได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศและอาหารที่เลิศในโรงพักเลยเป็นไปได้ที่พราหมณ์คนอื่นจะพึงอาศัยอาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศและอาหารที่เลิศในโรงพักส่วนพราหมณ์ผู้ไม่ได้ย่อมโกรธไม่พอใจว่าพราหมณ์อื่นได้อาสนะที่เลิศได้น้ำที่เลิศและอาหารที่เลิศในโรงพักส่วนเรากลับไม่ได้มานพพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติผลแห่งกรรมนี้ไว้อย่างไรสุภมนพทูลตอบว่าท่านพระโคดมในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์นั้นถูกพราหมณ์ผู้นี้ทำให้โกรธทำให้ไม่พอใจก็หาไม่ได้โดยที่แท้ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์กันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์กันนี้ก็เป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายหรือท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็จะเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายทำ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จท่านพิจารณาเห็นมีมากในพวกไหนในพวกคฤหัสถ์หรือพวกบรรพชิตสุภมนพกราบทูลว่าท่านพระโคดมทำ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากจะเป็นผู้พูดจริงเสมอตลอดไปไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอไปเพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากจะเป็นผู้มีความเพียรเสมอตลอดไปไม่ได้จะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มากด้วยการสาธยายจะเป็นผู้มากด้วยการบริจาคส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยจึงเป็นผู้มีความเพียรเสมอตลอดไปได้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มากด้วยการสาธยายเป็นผู้มากด้วยการบริจาคท่านพระโคดมทำ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพทำ5ประการที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จเรากล่าวว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราพูดจริงจึงได้ความรู้อัตถะได้ความรู้ธรรมได้ความปราโมทประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้ที่เรากล่าวว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มากด้วยการสาธยาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มากด้วยการบริจาคเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้มากด้วยการบริจาคจึงได้ความรู้อัตถะได้ความรู้ธรรมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้ที่เรากล่าวว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนคำห้าประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จเรากล่าวว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียน470เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุปมานพผู้เป็นบุตรโตทยพราหมณ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ยินเรื่องนี้มาว่าพระสมณะโคดมทรงรู้จักทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมหรือพระผู้มีพระภาคตรัสย้อนถามว่ามานพท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบ้านนรการคามอยู่ใกล้แค่นี้บ้านนรการคามอยู่ไม่ไกลจากที่นี้เลยไม่ใช่หรืออย่างนั้นท่านพระโคดมบ้านนรการคามอยู่ใกล้แค่นี้บ้านนรการคามอยู่ไม่ไกลจากที่นี้เลยท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษผู้เจริญเติบโตในบ้านนรการคามนี้ออกจากบ้านนรการคามนี้ในขณะนั้นถูกถามถึงทางไปบ้านนรการคามนี้จะต้องมีความชักช้าหรืออึกอักไหมไม่ชักช้าไม่อึกอักเลยท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุรุษโน้นเจริญเติบโตอยู่ในบ้านนรการคามนั่นเองต้องรู้จักทางของบ้านนรการคามทุกแห่งเป็นอย่างดีการที่บุรุษเจริญเติบโตอยู่ในบ้านนรการคามนั้นถูกถามถึงทางไปบ้านนรการคามจะไม่ตอบชักช้าหรืออึกอักเมื่อตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือข้อปฏิบัติให้ถึงพรหมโลกก็ไม่ตอบชักช้าหรืออึกอักเช่นเดียวกันเรารู้จักพรหมโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงพรหมโลกของพราหมณ์ทั้งหลายทั้งยังรู้วิธีที่คนปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงพรหมโลกด้วยสุภมนพกราบทูลว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ยินเรื่องนี้มาว่าพระสมณะโคดมทรงแสดงทางเพื่อสหายกับพรหมขอโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดทรงแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพราหมณ์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าทางไปพรหมโลก471มานพทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อภิกษุนั้นเจริญเมตตาเจโตวิมุตติอย่างนี้แล้วกรรมใดเป็นประมาณที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นคนแข็งแรงเป่าสังเพื่อให้คนรู้ตลอดทิศทั้งสี่ได้โดยไม่ยากนักแม้ฉันใดเมื่อภิกษุนั้นเจริญเมตตาเจโตวิมุตติอย่างนี้แล้วกรรมใดเป็นประมาณที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันนี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกโมลาวในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติอย่างนี้แล้วกรรมใดเป็นประมาณที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพคนแข็งแรงเป่าสังพึงให้คนรู้ตลอดทิศทั้งสี่ได้โดยไม่ยากแม้ฉันใดเมื่อภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติอย่างนี้แล้วกรรมใดเป็นประมาณที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันนี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพรหม472เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าแต่ท่านพระโคดมข้าเช่นนั้นข้าพระองค์ขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพท่านจงกำหนดเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดครั้งนั้นสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพราหมณ์ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อชานุสโสนิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวปลอดตั้งแต่ยังวันได้เห็นสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพราหมณ์เดินมาแต่ไกลจึงได้ถามว่าท่านพารัตวาชะท่านมาจากไหนแต่ยังวันเที่ยวสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพราหมณ์ตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักของพระสมณโคดมชานุสโสนิพราหมณ์ถามว่าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านพารัตวาชะจะเห็นเป็นบัณฑิตรู้เท่าทันพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมเป็นแน่สุภมานพตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใครและเป็นอะไรเล่าจึงจักรู้เท่าทันพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้ใดจะพึงรู้เท่าทันพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้นั้นก็พึงเป็นเช่นพระสมณโคดมเป็นแน่ชานุสโสนิพราหมณ์ถามว่าได้ฟังว่าท่านพารัตวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งสุภมานพตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใครเป็นอะไรเล่าจึงจักสรรเสริญพระสมณโคดมท่านพระสมณโคดมประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงสรรเสริญแล้วสรรเสริญอีกอันหนึ่งทำห้าประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จพระสมณโคดมตรัสว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วชานุสโสนิพราหมณ์จึงลงจากรถอันเทียมด้วยม้าขาวปลอดแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่และเปล่งอุทานว่า เป็นลาภของข้าพเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงได้ดีแล้วที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในแว่นแฟ้นของพระองค์ดังนี้แลสุภสูตรที่9จบ